दसवां चलेगा। अनुमान विरोधम दोषांतरम स्फुरेति, दूसरा दूसरा अनुमान विरोध नान्ते अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तक, इसमें विरोध कहते अनुमान। पहला ज्ञान निवर्तन तो अंत्य में क्यों होगा? नान्त्या विद्यापनोद्बुद्धि रात्मैक विषयत्वतः आध्यात्मबुद्धिवद्धेतो रनैकान्तिकते क्षते। अंत्या बुद्धि न अविद्यापनुत आत्मिक विषयत्वात् आध्यात्म बुद्धिवत हेतु अनेकांतिकता इष्यते। हेतु पहले अनुमान किया, ये तो अनुमान है, ये अनुमान में स्वयं कहता अनेकांतिक नहीं। अच्छा अनेकांतिक न अनेकांतिक पहले अनुमान आया था क्या? अंत्य ज्ञान से बाद हो गया था आद्य तस्य अंत्यत्वाद वा आत्मविषयत्वाद वा इति विकल्प उभय तो दृष्टान्त अभाव कहे दोषांतर नहीं तद सच अंत्य ज्ञानत्वानुमान रजत भ्रम होता नहीं। अंत्य ज्ञानत्वानुमान रजत भ्रमवत निर्धन कालीन सुक्ति ज्ञान उदाहरण अंत्य ज्ञान निवर्तकम अनिवर्तक तो सिद्धांति कहेगा व्यभिचार देने करेगी। संसार हेतु अज्ञान अनिवर्तकत्वात् हाँ उसको लेकर के अंत्य ज्ञान दिया। अंत्य ज्ञान न अविद्या निवर्तक तो अनुमान ही अंत्य ज्ञानत्व अनुमान रजत भ्रमवत निधन कालीन श्रुति ज्ञान उदाहरण। निधन कालीन श्रुति ज्ञान जैसे अंत्य ज्ञान होकर के भ्रम का निवर्तक है, इसी प्रकार अंत्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक। ऐसा कहने पर सिद्धांत ने कहा संसार हेतु तो अज्ञान अनिवर्तक था। जो श्रुति ज्ञान अंत्य ज्ञान वो संसार का हेतु तो अज्ञान का निवर्तक नहीं। न चे एवं ब्रह्म ज्ञान आद अज्ञान निवृत्त तो दृष्टान्त है ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति के लिए भी दृष्टान्त नहीं तो इति न। सिद्धांत ने कहा आगम से तो सिद्धि हो गया अनुमान विरोध धर्म नान्त्य। तो अनुमान विरोध जो पूर्व पिछ का अनुमान उसका विरोध है। पूर्व पिछ का अनुमान है अंत्य ज्ञान अज्ञान निवर्तक, जैसे श्रुति ज्ञान अंत्य ज्ञान रज ब्रह्म का निवर्तक। नान्त्य बुद्धि अविद्यापनुद अंत्य बुद्धि अविद्या निवृत्ति का नहीं होगी। आत्मिक विषयत्वात् आद्य आत्मा बुद्धिवत ये अनुमान है। अंत्य विद्या अंत्या बुद्धि अविद्या निवृत्ति का न आत्मिक विषयत्वात् आद्य आत्मा बुद्धिवत। इसमें तुम्हारे हेतु में अनेकांतिक हेतु और अनेकांतिकता कौन से तो है? पूरा पीछे अनुमान अंत्य ज्ञान तो अंत्य ज्ञानत्वात् निवर्तक तो जो कह तो उसमें अनेकांतिक उसके व्यभिचार है। अंत्याया बुद्धे अविद्या निवर्तकत्वम आद्या तो न इति व्यवस्था आशंक्य। अंत्या बुद्धि अविद्या निवर्तिका आत्मा आद्या नहीं ऐसे व्यवस्था मानेंगे तो आत्म विषय तो हेतु आद्य बुद्धो अनेकांतिकता। तो आद्य जो बुद्धि है आत्म विषय तो है तो आत्म विषय तो है आत्म विषय तो आद्य बुद्धि में आत्म विषय तो रहा किंतु अविद्या निवृत्त करने रहने से आत्मविषयत्व हेतु व्यभिचार हो गया। आत्मविषय हेतु आद्य बुद्धु अनेकांतिकता पूर्वता सियात हेतु अनेकांतिकता इच्छते। क्या हेतु है? आत्मविषयत्व दिया अंत्या बुद्धि अविद्या निवर्तका आद्या न अंत्या बुद्धि अविद्या निवर्तका जो कहा तो उसमें तो अंत्य अंत्य हेतु दिया होगा। हाँ न इति व्यवस्था आशंक्य आत्मविषयत्व हेतु आत्मविषयत्व हेतु जो तो व्यभिचारी है आत्मविषयत्वात् आत्मविषयत्व का हेतु आद्य बुद्ध हो अनेकांतिकता। पहले सिद्धांत ने कहा जो आत्मविषयकत्व हेतु तो हो गए आत्मविषयकत्व कहते आद्य बुद्धि में तो आत्मविषयकत्व है वो यदि निवर्तक नहीं तो अंत्य बुद्धि निवर्तक कैसे होगी। या तो हेतु ये हेतु दिया आत्मविषयकत्व सामान्य और उसे दृष्टान्त नहीं कहा तो दृष्टान्त इतिहास सूक्ति का अनुदान किंतु आत्मविषयकत्व दोगे तो व्यभिचारी तदनुमान सिद्ध साधनम अंत्यज्ञान संततेर अविद्याध्वंसित्व अविद्याध्वंसित्व स्वीकाराद यदि कल्पांतर आशंक्य कहते ज्ञान अविद्या निवर्तक नहीं के संतति तदनुमान अंत्यज्ञान से अज्ञान निवर्तक तो अनुमान अंत्यज्ञानम अज्ञान निवर्तकम आत्मिक विषयत्व अंत्यज्ञान संततेर अविद्या निवर्तकत्व आद्य संतत व्यविचार। हाँ ये कहा था दूसरा अनुमान है अंत्यज्ञान संतत अविद्या निवर्तक अंत्यज्ञान संततेर अविद्या ध्वंसित्व स्वीकारा तद अनुमान सिद्धांत सिद्धांत पूरा पीछे कहता है आपका जो अनुमान है अंत्यज्ञान निवर्तक नहीं होगा ये अनुमान क्या ना अंत्यज्ञान निवर्तक नहीं होगा आत्मिक विषयत्व आद्य ज्ञानवत आद्य ज्ञान जिस प्रकार निवर्तक नहीं अंत्यज्ञान भी निवर्तक नहीं होगा। ये जो कहा था अभी कहते हमारे सिद्ध साधन हम भी मानते हम नहीं कहते अंत्यज्ञान निवर्तक कौन कहेगा पूरा पीछे कहेगा अंत्यज्ञान निवर्तक नहीं तो फिर कौन निवर्तक होगा संतति अंत्यज्ञान संतत अविद्या ध्वंसित्व स्वीकारात ज्ञान को नहीं मान करे ज्ञान निवर्तक नहीं जो हमने कहा आपने कहा ये हमारे लिए क्या हुआ सिद्ध साधन क्यों तुम जो कहते हो अंत्य ज्ञान सिद्धांत कहता अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तक नहीं आत्मिक विषयत्व आदि ज्ञान अवत तो पूरा विषय कहता है सिद्ध साधन अर्थात अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तक नहीं हम भाई मानते हैं तो फिर क्या कहते हो अविद्या निवर्तक कौन होगा ज्ञान संतति संतत अविद्या स्वीकार कल्पांतर आशंक्य सापी किम अंत्यत्वात् तम निवर्तयति आत्मविषयत्वात् वा वहाँ भी विकल्प करेंगे ज्ञान संतति ज्ञान के लिए कहा था हाँ वो सापी मतलब वही जो संतति आप कहते हो कौन सी संतति अंत्य ज्ञान संतति अंत्य ज्ञान संतति अविद्या निवर्तक है उसके बड़े विकल्प है। हाँ वो अंत्य संतति निवर्तक है अंत्यत्वात् असंततित्वात् ये विकल्प कहते हैं पहले संतति अविद्या निवर्तक नहीं अंत्य काल में ज्ञान था पहले अंत्य ज्ञान अभी कहते अंत्य संतति तो अंत्य संतति में भी व्यभिचार देंगे आद्य संतति निवर्तक नहीं तो अंत्य संतति क्यों होगा संततित्वात् और अंत्य संतति ये कहेंगे पहले क्या संख्या है अंत्य ज्ञान संततिर अविद्याध्वंसित्व स्वीकारात अविद्याध्वंसी कौन है अंत्य ज्ञान संतति सापि अंत्यत्वात्म निवर्तयति आत्मविषयत्वात् वा जो अंत्य ज्ञान संतति अंत्य संतति तो अंत्यत्वात् निवर्तिका अथवा आत्मविषयत्वात् वा उभय दृष्टान्त असत्वमत्वा द्वितीय दोषांतरम अंत्य होने से निवर्तक ज्ञान संतति इसमें कोई दृष्टान्त नहीं। अब जो दृष्टान्त पूर्व पीछे ने कहा था तो दृष्टान्त संसार हेतु तो अज्ञान निवर्तक नहीं सुक्ति रजत दृष्टान्त द्वितीय दोषांतर क्या अनेकांतिकता व्यभिचारी आद्य संतति ज्ञान संतति यदि निवर्तिका नहीं तो अंत्य संतति भी निवर्तिका क्यों अनेकांतिकता है तो तद्वत संतत्विवादिनः। न चाभ्यासात् प्रमाणानि कुर्वन्त्यर्थावबोधनम्। हेतु तद्वत् संततिवादिन हेतु अनेकांतिकता स्यात्। अंत्य संतति कहोगे तो उसमें भी अंत्यान संतति संतति तो क्या कहोगे तो संतति तो प्रथम हेतु में संतति में निवर्तक नहीं होने से अंत्य संतति में भी निवर्तक तो नहीं रहेगा व्यभिचार है। न च अभ्यासात प्रमाणानि अर्थावोधन कुर्वन्ति। प्रमाण कोई अभ्यास बार बार करने से अर्थ ज्ञान कराते ऐसा नहीं। प्रमाण तो ज्ञान जनक है ही, बार बार अभ्यास करने से ज्ञान जनक ऐसा नहीं। एकादश अंत्य ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी तत्र आत्मविषयत् हेतुर आत्मविषयत्वात्। पहले तो अंत्य है कहने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है और आत्मविषयत् हेतु देंगे। आद्य ज्ञान अनेकांतिकता वद अंत्य संतति तद्ध्वंसिनी इत्यत्र अपि आत्मविषयत् हेतुर आद्य ज्ञान संतत्व अनेकांतिकता। पहले जैसे दिया था ज्ञान के लिए अंत्य ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी आत्मविषयत्व विषयत्वाद, उसने क्या दोष दिया था सिद्धांत ने अनेकांतिक। किस कहाँ अनेकांतिक हुआ? आद्य ज्ञान में आत्मविषयत्व रहा किंतु अज्ञान निवर्तक नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अंत्य संतति अविद्या निवर्ति निवर्ति नहीं। ये दृष्टांत करोगे तो आत्मविषयत्व हेतु है, हेतु क्या होगा? आत्मविषय तो दो विकल्प क्या? अंत्य संततित्वाद आत्मविषयत्वाद वा अंत्य संततित्वाद कहेंगे तो उसमें दृष्टांत नहीं बता दिया। और आत्मविषयत्व हेतु तो हुई व्यभिचार होगा। जैसे अंत्य ज्ञान में अविद्या निवर्तक तो मानेंगे तो व्यभिचार और संतति कहो तो हुई व्यभिचार रहेगा आत्मविषयत्व हेतु का। अंत्य संतति तद्ध्वंसिनी इतरापि आत्मविषय हेतु में व्यभिचारा कहाँ? आद्य ज्ञान संततो अनेकांतिकता हेतु क्या है? आत्मविषय तत्र साध्य सिद्ध अंत्य ज्ञान संतति बहिर्थ्याद। यदि कहें आद्य संतति में हेतु और साध्य है, साध्य नहीं रहेगा तो व्यभिचार, साध्य तो रह जाएगा जरूरत नहीं। पहले यदि प्रथम ज्ञान में संतति में साध्य अविद्या निवर्तक तो सिद्ध हो गया तत्र साध्य सिद्ध आद्य ज्ञान में अंत ज्ञान संतते वैरत्याद अंत ज्ञान संतति व्यर्थ किंच साकिन स्वरूपेण तनिवर्तिका सम्यग्धि द्वारा वा स्वरूपतः निवर्तिका था संतति सम्यक् ज्ञान के द्वारा न आद्य उत्तर न्यायाद तदेगा तो ही आद्य में नहीं होता अंत में कैसे होगा संतति न द्वितीय अभ्यास अनपेक्ष मानोत्तर सम्यक बोधाद अवध ध्वस्ते। अभ्यास की अपेक्षा नहीं करके प्रमाणजन्य समय ज्ञान से बोध अज्ञान निवृत्त हो जाएगा अवध तो न च प्रमाण से ही अभ्यासाद प्रमाण अर्थावोधन करती इतना तत्र हेतु कहते तदंतराय तदंतराय बाहुल्यात् सुषुप्तादौ च नेष्यते संबंधवाद। संबंध पहला इसका पहला हाँ मानानाम अभ्यासम बिना अर्थावधि हेतुमा। पहले कहा प्रमाणानि अर्थावधनम कुर्वन्ति अभ्यासात् इति न, इसके वरन 11 हुआ द्वारा मानानाम अभ्यासम बिना अर्थावधित हेतु प्रमाण अभ्यास के बिना अर्थबोध कही हेतु देते संबंध। संबंध मात्राभिव्यक्तेर व्यंजकत्वात् प्रदीपवत् भोजनादौ न च सति ज्ञान संतति रिष्यते। व्यंजकत्वात् संबंध मात्राभिव्यक्तेर प्रदीपवत्। प्रदीप जैसे संबंध होने से संबंध मात्र से विषय का प्रकाशक होता है, ज्ञान भी संबंध मात्र न अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति हो जाने से व्यंजक होने से प्रतिवेशमान संतति की आवश्यकता नहीं, संबंध होते ही व्यक्त हो जाएगा, कार्य कर लेगा, अंधकार की निवृत्ति कर देगा, अज्ञान निवृत्त करेगा। न च भोजनादो सती ज्ञान संतति ऋष्यते, ज्ञान संतति हो नहीं सकता है, भोजनादि तो करेगा। किंतु आदर्श दीपवत मानस्य व्यंजकत्वात् तत्संबंध मात्रात् मे व्यक्ति रे, दीप के समान संबंध मात्र से मेरी क्या अभिव्यक्ति हो जाएगी, न तत्र अभ्यास की अपेक्षा ही नहीं। किंच ज्ञान संततिर अविच्छिन्ना विच्छिन्ना वा समग्र हेतु, अविच्छिन्न होकर के अथवा विच्छिन्न होकर के, यदि अविच्छिन्न कहेंगे वो नहीं हो सकता है, अविच्छिन्न ज्ञान सतत नहीं, भोजन आदि हो सती, तत्र हेतु में और हेतु देते हैं। तदंतराय बाहुल्यात् सुषुप्तादौ च नेष्यते प्रत्येक प्रमेय पूर्वैव सर्वासानुयतो धियाम् सूत्रामेलनं तस्मात् सिद्धम् आत्मधियः सदा। ज्ञान संतति भोजनादो सत्व न इष्यते पहले कहा, सुश्रुतादो च न इष्यते तद अंतराय बाहुल्या, अंतराय विघ्न बहुत है, संतति नहीं, सुश्रुति तो बिल्कुल ही नहीं, अन्यत्र संतति नहीं, अंतराय बाहुल्या सुश्रुति आदि में संतति नहीं। प्रत्येक प्रमेय पूर्वा एव सर्वासामनो यतो धिया, सब बुद्धि प्रत्येक प्रमेय पूर्वा ही है, जो ज्ञान होए प्रत्येक आत्मा की ज्ञान पूर्वक ही अन्य ज्ञान घट आदि ज्ञान होते समय अपना ज्ञान तो प्रत्येक प्रमाण है, प्रत्येक आत्मा प्रतीच प्रमाण जतो धियाम श्रुति तस्मात आम्रेडन श्रुति आम्रेडन तस्मात सिद्धम आत्मधेय सदा। हाँ तस्मात आत्मधेय सदा आमृडन सिद्धम, प्रत्येक प्रमापूर्वक सर्वासाम बुद्धि होती, बाहर घटपटा तो कुछ ज्ञान होने पर प्रत्येगात्मा के ज्ञान है, होने से क्या हुआ, यह तो धियाम श्रुति प्रत्येक प्रमापूर्वा सर्वासाम धियाम श्रुति उत्पत्ति प्रत्येक प्रमा प्रमेय पूर्वा, प्रत्येक है प्रमेय जिसका प्रत्येक को प्रमेय प्रत्येक प्रमेय पूर्व प्रत्येक प्रतीच प्रत्येक प्रमेय प्रत्येक प्रमेय प्रत्येक प्रमेय पूर्वा यासाम बुद्धिनाम ता बुद्धय प्रत्येक प्रमेय पूर्वा, घटपटादि के ज्ञान होने के पहले प्रत्येक प्रमा है, प्रत्येक प्रमेय प्रत्येक प्रमेय प्रत्येक विषय ज्ञान से प्रत्येक प्रमेय है, इसलिए क्या होगा यतो धियाम श्रुति सर्वासाम धियाम श्रुति प्रत्येक प्रमेय पूर्वा तस्मात आत्मधेय सदा आमृडनम सिद्धा, तो आत्मज्ञान तो आमृडनम आमृडनम बार बार होता ही है, पर बार बार आवृत्ति होती है, ज्ञान संतते है अंतराय। हाँ तद ज्ञान संतति प्रतिबंधक से अशनपनादि व्यवहार से बहुलत्वात् ज्ञान संतति न इष्यते, भोजनादु सती ज्ञान संतति न इष्यते, उसके पर ज्ञान संतति क्यों नहीं है, ज्ञान संतति प्रतिबंध बहुत है, भोजनादु भोजनादि अर्थ करते अशनपानादि व्यवहार बहुत है, अशनादि बाहुल्यात अंतराय बाहुल्यात भोजनादु सती तद अंतराय बाहुल्यात ज्ञान संतति न इष्यते, सुश्रुत आदु च न इष्यते अलग है, अविच्छिन्न ज्ञान संतति अयोग अयोग हेतुअंतर्भाव, अविच्छिन्न ज्ञान संतति नहीं हो सती सुश्रुतदाव तो च नहीं सते, कोई विघ्न सुश्रुति में बिल्कुल ही नहीं। आदिपदेन सुश्रुतादु आदिप से मूर्छा प्रलय असंप्रज्ञात समाधि गृहन्ते, मूर्छा में प्रलय में असंप्रज्ञात समाधि में संतति नहीं है। असन असन अन्य असन क्या कहा असन असन पान नहीं, सुश्रुति के लिए प्रतिबंध नहीं कहा, प्रतिबंधक अलग है सुश्रुति के लिए अलग। ज्ञान संतति नश्यते भोजनादु सती कस्मा नश्यते अंतराय बाहुल्य बाहुल्यात, तद अंतराय बाहुल्यात ज्ञान संतति नश्यते भोजनादु उसके साथ भोजन असनादि में अंतराय बहुत से संतति नश्यते। और दूसरा है सुश्रुतादु च नश्यते, सुश्रुति प्रलय मूर्छादि में तो ज्ञान संतति यही नहीं, वहाँ कोई विघ्न के अंतराय अलग जरूरत नहीं, सुश्रुति मात्र से प्रलय मूर्छादि में उसके साथ अंतराय संबंध नहीं करना, उस समय में संतति यही नहीं। अविच्छिन्न ज्ञान संतति अयोग्य हेतुअंतर में, यह हेतुअंतर अलग है, सुश्रुत आदु च नश्यते ये दूसरा हेतु हो गया। आदिपदन मूर्छा प्रलय भी लेना, द्वितीय लौकिक आत्मज्ञान से अलौकिक आत्मज्ञान से वा संतति रीति विकल्प, द्वितीय विकल्प क्या था, ज्ञान संतति अविच्छिन्ना विच्छिन्ना वा सम्यक हेतु, सम्य ज्ञान का हेतु संतति जो का विच्छिन्न होकर के अविच्छिन्न होकर के, तो अविच्छिन्न पक्षी का निराकरण हो गया, अविच्छिन्न कहेंगे तो उसमें विकल्प है। लौकिक आत्मज्ञान से अलौकिक आत्मज्ञान से वा संतति, विच्छिन्न संतति निवृत्ति क्या होगी, लौकिक आत्मज्ञान की संतति अलौकिक आत्मज्ञान संतति वा, आद्यम प्रत्यय प्रत्येकी प्रत्येक प्रमेय पूर्वेयम सवा, लौकिक आत्मज्ञान तो हमेशा ही अहम ज्ञान ही प्रत्येक आत्म विषय का, अहम इति लोक सिद्ध आत्मधि पूर्विका सर्वेशम अस्माकम सर्व प्रत्युत्पत्ति सर्वासाम धियाम सूति उत्पत्ति, हमारे सब ज्ञान की बुद्धि की उत्पत्ति होती है प्रत्येक अहम इति लोक सिद्ध आत्मज्ञान पूर्वक, अहम इसे सिद्ध है आत्मज्ञान तत्पूर्वक लौकिक ज्ञान सर्वदा है, तब आगे अन्य ज्ञान होता है। अतः लौकिक आत्मज्ञान से संतति सदा सिद्धा भी सम्यक बोधादि से, लौकिक संतति ज्ञान संतति हमेशा रहने पर भी सम्यक बोध नहीं होता है न तदित, इसलिए संतति ज्ञान का है ज्ञान है तो ऐसा नहीं होगा और ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। द्वितीय दोषांतर वहाँ वही द्वितीय दोषांतर विच्छिन्न पक्ष चल रहा है उसमें ही द्वितीय ज्ञान से हाँ द्वितीय भाई अलौकिक ज्ञान से वस्तु तंत्रत्वान नकर्त्र अनुविधायिता शीतोष्ण ज्ञानवतस्मान नेष्यते ज्ञान संतति ही। ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वात् कर्तृअनुविधायिता न कर्तृअनुविधायी न शीतोष्ण ज्ञानवत् तस्मात् ज्ञान संतति नेष्यते, ज्ञान संतति इष्ट नहीं है कर्तृतंत्र नहीं। अलौकिक अखंड अद्वैय प्रत्येक ब्रह्म दि संतति अलौकिक जो अखंड अलौकिक ज्ञान के लिए अखंड ब्रह्म दि संतति विद्याधीन पुरुष इतनादिना कर्तु न शक्यते, इसलिए ज्ञान से महान वस्तुतंत्रत्वात् तजन्म मात्रेण निशेष कारक उपमर्दाच इस अलौक्य ब्रह्मदि ज्ञान अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति मात्र से ही सबके निवृत्ति निवर्तक यथोतथि संतति अभावात नासो सम्यक दि द्वारा अविद्याधनशी ऐसे जो अलौक्य अखंड इसको बंद कर देना। ऐसे अलौकिक ज्ञान यथोतद्धि संतति अभावाद नहीं होता है। नासो सम्यग्धि द्वारा अविद्याध्वंसिनी, इसे सम्यग्धि द्वारा अविद्याध्वंसिनी ज्ञान संतति इति न। विच्छिन्न अविच्छिन्न लौकिक अलौकिक वा नात्मधि संततिर विद्या द्वारा अविद्याध्वंसिनी इत्युक्तम्। विच्छिन्न अविच्छिन्न लौकिक अलौकिक वा आगे नात्मधि कैसे पाठ उसमें वा अनात्मा अवग्रह काट देना यार अवग्रह काट देना नात्मधि लौकिक अलौकिक वा नात्मधि संतति न आत्मधि संतति विद्या द्वारा विद्याध्वंसिनी हो गया। विच्छिन्न अविच्छिन्न लौकिक अलौकिक हो आत्मधि संततिर न विद्या द्वारा विद्याध्वंसिनी न आत्मधि संततिर विद्या द्वारा विद्याध्वंसिनी न को अलग कर देने क्या आगे आत्मधि संततिर विद्या द्वारा अविद्याध्वंसिनी न इति उक्तम। लौकिक हो अलौक्य हो विच्छिन्न अलौक्य हो संतति ज्ञान होकर के अविद्या निवृत्ति ऐसे न। तत्र अविच्छिन्न पक्ष उत्तम दोषम परिहरण आशंकते, अविच्छिन्न पक्ष में जो दोष परिहार करते कहते भोजनादि में अविच्छिन्न अविच्छिन्न नहीं होगा। भोजनादि निरोधे न संततिश्चे समर्थ्यते उक्ता परिहृतिस्तत्र न भूयोपि व्यपेक्षते। भोजनादि निरोधेन संततिश्चे समर्थ्यते, भोजनादु न इच्छते कहा, भोजनादु सत्य ज्ञान संति न इच्छते, भोजनादु को छोड़ देंगे तो संतति हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देंगे तो चे समर्थ्यते। तत्र परिहृति उक्ता परिहार दिया, परिहार पहले कह दिया वो संभव नहीं है। वस्तुतंत्र नहीं ज्ञान, कर्तृतंत्र नहीं ज्ञान, जान करके कर सकता ऐसा नहीं है। न भूयपि व्यपेक्षते, भूयपि न अपेक्षा, न भूयपि व्यपेक्षा फिर भी अपेक्षा नहीं करता है, परिहार हो गया। ठीक है, हमें कहते हैं ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वात् इत्यत्र परिहृतम् एतद् 1514 यही है पूर्व में। ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वात् न कर्तृन विधायिता ज्ञान संतति, ये पूर्व श्लोक में कहा, यही कह दिया। ज्ञान से वस्तुतंत्रता अतीतत परितम अर्थात भूयोपि न अपेक्षते, उसके आगे कहने की जरूरत नहीं, परिहार हो गया। भोजनादि निरोधम अंगीकृत उक्तम, भोजनादि का निरोध को मान करके उक्तम समाधि स्मारयित्वा, पहले समाधान कर दिया, फिर तन्निरोधस्य अयोगमः, निरोध हो नहीं सकता है। क्षति थे क्षुत पिपाशा परिम्लान चेतस्त्वा नितरांग नसा, भोजनादि निरोधे न च तस्या प्रमेच्छते। भोजनादि निरोधेन क्षित पिपासा परिमिलान चेतस्त्वाद नितरां सा तस्या सा प्रमा तस्या न इच्छते, ऐसे संतति प्रमा उससे नहीं हो सकती, क्योंकि भोजनादि निरोध करें तो क्षित पिपासा से परिमिलान कष्ट हो रहेगा, संतति नहीं कर सकता है। सति भोजनादु सत्तचित्तता कथंचन ज्ञान सतति, भोजनादि करके सत्यचित्त हो रही कभी तो संतति संभव है। असत्य पुनर्भोजनादु चित्त स्वास्थ्य अभाव, चित्त में सत्यता नहीं, न ज्ञान संतति शंका भी, ये तो अतिशय दर्शन नितराम नितराम असंभव भोजन निरोधन है। वहाँ तो भोजनादि छोड़ेंगे तो संतति हो नहीं सकती। उपेत्यवाद ने व माना भावे न दी संतति धुनी दे, फिर मान करके संतति को प्रमाण नहीं करके संतति का खंडन करते। भोजनादि निरोधन च तस्या प्रमाण नहीं छते, भोजनादि बंद करके इसे प्रमाण ऐसे कहीं प्रमाण नहीं है संतति के लिए। ज्ञान संतति ज्ञान द्वारा अज्ञान ध्वंस नित्यतर दोषांतर महा, ज्ञान संतति होने से ज्ञान साक्षात्कार होगा, अज्ञान ध्वंस इति दोषांतर संतति। संतत्यारंभक धिया मियत्तानवधारणात् शास्त्रार्था निश्चय उदोष सचा निष्ठा प्रसज्यते। कितने ज्ञान होने पर संतति का आरंभ होगा? संतति आरंभ का ध्याम ये ताया अनवधारणात्, संतत्या आरंभ का है या धिय तासाम यतानाम अनवधानात यताय, संतति का आरंभ को बुद्धि कितने होने पर संतति चलेगी उन अनवधानात शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा, यही दोष अनिश्चय दोष है। ईदृश संतति ज्ञान द्वारा ज्ञान संशय नीति शास्त्रार्थ अनिश्चय, शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा यही से संतति होने पर ज्ञान होकर ज्ञान निवृत्ति होगी, कैसे कितने संतति होने पर नहीं हो तो क्या आपत्ति, अनिश्चय किम बाधकम इति आशंक्य शास्त्र प्रामाण्य प्रसति। निश्चय नहीं होगा तो शास्त्र अप्रमाण यही दोष है। सच सच कौन सा हाँ सच अनिष्ट सत्र सच अनिष्ट प्रसज्यते। आत्मेते उपासित इति श्रुते तद संतति मात्र सद्भावे तद विद्या द्वारा अविद्या ध्वस्ती रीति संकते। आत्मेते उपासित श्रुति कहती श्रुति प्रमाण से धि संतति मात्र होगा, संतति सिद्ध होगा, संतति मात्र सद्भावे विद्या द्वारा अविद्या ध्वस्ती संकते। मतम मतम संतति मात्रत्वे निश्चित हिस्सा तथा पिच अनेकांतिकता हेतु राध्य संतति बद भवेत। मतम संतति मात्र निश्चित से आद श्रुति प्रमाण आत्मित उपासित कौन से संतति निश्चय हो जाएगा शास्त्र से, तथापि हेतु रनिकांतिकता आद्य संततिवत, आद्य संतति में यदि निवर्तक नहीं तो क्यों संतति निवर्तक नहीं। आत्मधि संतते सत्वे भी न सा आत्म विषयत्वाद विद्या द्वारा अविद्या निवर्तती, आत्मधि संतति हो जाए क्यों खाली संततित्वाद निवर्तक अथवा आत्मविषयत्वाद, आत्मविषयत्वाद कहेंगे तो इतना आद्य द्वितीय क्षण से आत्मधि संतत हो व्यविचार, पहले दो तीन क्षण संतति होगी संतति तो उसमें है ना नहीं, असंतति उनसे अविद्या निवृत्ति नहीं हुई तो फिर संतति उनसे अविद्या निवृत्ति कैसे। न चंत्य आत्मधि संततित्व प्रयोजकम हेतु कर अंत्याध्य आत्मधि संतति, उसमें पहले क्या दृष्टान्त अभाव से उत्तत्वाद दृष्टान्त नहीं, तथापि तथापि तथापि अनेकांतिकता है व्यभिचारम स्व व्यभिचार कैसे देखा था समान समान विषय तेपि नाद्या विद्या निहंती चेत ज्ञान संततिरंत्यान शेष्यति इत्यत्र का प्रमाण। आद्या संतति समान विषय तेपि अविद्या न निहंति चेत अंत्या ज्ञान संतति न शेष्यति इत्यत्र का प्रमाण अंत्य सिद्ध करे पूरा हो गया। 20 के लिए अवतरण ये हाँ द्वितीय दोष महा जो दिया है ये नहीं चाहिए। द्वितीय दोष महा उसमें पाठ है नहीं है न च दृष्टान्त अभाव है आगे अभी 1579 पूरा होने के बाद न च दृष्टान्त अभाव है भी हाँ ये नहीं चाहिए। द्वितीय दोष महा नहीं चाहिए। न च दृष्टान्ता भावे भी व्यतिरिक व्याप्तिया यथोत हेतु नाम अन्यतमन विवक्षितम साध्यम अनुमेयम। तो यहाँ अंत्य ज्ञान संतति अविद्या निवर्तिका अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तकम इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। तो सिद्धांति कहता दृष्टान्त नहीं होने पर भी वहाँ व्यतिरिक व्याप्ति करेंगे अंत्य ज्ञान संतति अविद्या निवर्तिका अंत्यज्ञान संततित्वात या नैवम तनैवम जो अंत्यज्ञान संतति नहीं है अविद्या निवर्तक नहीं है ऐसा अंत्यज्ञान संतति अविद्या निवर्तक हो जाएगा। जो अविद्या निवर्तक नहीं है वो अंत्यज्ञान संतति नहीं है। आद्य ज्ञान से वो अविद्या निवर्तक नहीं है वो अंत्य संतति है ही नहीं। जो अंत्य संतति है अविद्या निवर्तिका हो जाएगी। हाँ अंत्य ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं अन्य व्यक्ति के लिए दृष्टान्त केवल व्यक्ति के लिए दृष्टान्त जरूरत नहीं। एक दृष्टान्त अभावे भी अन्य दृष्टान्त नहीं होने पर व्यक्ति की व्याप्ति से यथोत हेतु नाम अंत्य ज्ञान संतति तो हम ज्ञान संतति तो आदि विवक्षित साध्य अनुमान हो जाएगा। आत्म विषय ज्ञान तस्य तथापि तो ज्ञान संतति तस्य च पूर्वत विपक्ष वृत्तित्वाद न च युक्तम यहाँ तक हो गया। यहाँ से सिद्धांत ही कहता है साध्यम अनुमेयम इति न युक्तम आत्म विषय ज्ञानत्व तथा विध ज्ञान आत्म विषय ज्ञान संततित्व विपक्ष वृत्तित्वाद विपक्ष में है। विपक्ष में तो जहाँ ज्ञान निवर्तकत्व नहीं है वहाँ आत्म विषय ज्ञानत्व तो है। साध्याभाव साध्य नहीं है अविद्या निवर्तकत्व नहीं किंतु वहाँ हेतु रहता है आत्म विषय के ज्ञानत्व संततित्व तो, अंत्य ज्ञानत्व तो, तथा भी तो संततित्व से च असिद्धत्व ये हो गया। कह रहे हैं आत्म विषय ज्ञानत्व से तथा भी तो ज्ञान संततित्व से पूर्वद विपक्षवृत्तित्वात् ये दोनों के लिए अंत्य ज्ञान आत्म विषय ज्ञानत्व तथापि तो ज्ञान संतति तो पूर्ववत विपक्ष वृत्ति जो ज्ञान आत्म विषय ज्ञान पतादी तृतीय ज्ञान अविद्या निवर्तक नहीं वो ज्ञान में वो ज्ञान विपक्ष है सपक्ष है साध्य उसमें नहीं इसे विपक्ष है किंतु उसमें आत्म विषय ज्ञान तो रहेगा आत्म विषय का ज्ञान तो रहेगा ना नहीं। अरे पहले संतति में दो तीन क्षण संतति में आत्म विषय ज्ञान संतति तो रहेगा विपक्ष में हेतु रहने से व्यविचार हुआ। अंत्य ज्ञानत्व से तथा विध संतत्व से असिद्धत्व और जो अंत्य ज्ञानत्व प्रथम ज्ञान में नहीं रहेगा व्यविचार नहीं कर सकते किंतु अंत्य ज्ञानत्व अंत्य ज्ञान संतत्व से असिद्धत्वाद वो सिद्ध ही नहीं। अंत्य ज्ञान संतत्व कब सिद्ध हुआ किसे सिद्ध होगा अभी अंत्य ज्ञान संतति तो अंत्य ज्ञान तो सिद्ध है कहीं और मरण समय अंत्य ज्ञान होगा उसके लिए कहते मरणे पिना विश्वास हो हिकिका वशवर्तिन ज्ञान संतति निष्पत्तो तम मात्र समाप्ति हेक्किका वशवर्तिन मरणे भी ज्ञान संतति निष्पत्तौ तम मात्र समातित न विश्वास उसे विश्वास नहीं ज्ञान संतति चलेगी कि मरण काल में कपवा दत्त बीते ही कंठावरोधन कृत शर्म स्मरण को दत्ते अंतिम समय में हो जाए करे क्या विश्वास है। हेक्किका आदि मरण अव्यभिचारी चिन्ह वतो अति निविड़े तमो मात्र उसमें अत्यंत मरण के समय अंधकार अज्ञान मग्न हो जाएगा तो अवश्य भावी नहीं मरण भी न निश्चय मरण तो हो जाएगा ये निश्चय नहीं कि आत्मधि संतति उत्पत्त तो कहा वार्ता मरण भी वहाँ निश्चय नहीं था मरना है करके इतने से हो जाते स्थिति उसको कुछ पता नहीं चलता है और वो आत्मनिश्चय करेगा कि आत्मधि संतति उत्पत्त कहा वार्ता अंत्यधि तत्संतत्योर अज्ञान ध्वंसित्व निरस्य अंत्यधि संतति अज्ञान ध्वसी क्या निरस हुआ प्रत्यहम अनुष्ठानम समाप्य अंतरालक्षणेशु कर्तृत्वादि ज्ञाने भी बलादेव सम्यग्धि आवर्त्यते ततश्च सह हेतु अनर्थ ध्वस्तिरिति मतांतरम आशंक्य अशक्य इच्छा ज्ञान कर्तव्या अंत्यधि संतति यह ज्ञान ध्वंसी इसका निराश हुआ अंत्य तो निश्चय होगा और मरण काल में संति संतति में प्रमाण नहीं असिद्धि प्रत्यहम अनुष्ठान समापन करके कुछ कर्मादि करने के बाद अंतरालेषु कर्तृत्वादि ज्ञाने भी बुद्धि चिंता समय में कर्तृत्वादि नहीं अन्य समय कर्तृत्वादि ज्ञान है बलागे वो समाधि आवर्ते थे जब बीच में कर्तृत्वादि ज्ञान होने पर भी अन्य समय में सम्यक धीर आवर्त्य थे मध्य मध्य में कर्तृत्वादि बुद्धि होने पर भी अभ्यास करता है तो सम्यक धीर की आवृत्ति होती है ततश्च स हेतु अनर्थ दृष्टि सहेतु अनर्थ हेतु ना सहेतु अनर्थ दृष्टि जो संतति है अज्ञान के साथ अनर्थ का ध्वंस कर देगी इति मतांतर में आशंक्य अशक्यम इच्छा ज्ञानम कर्तु ज्ञान बीच बीच में कर्तृत्वादि ज्ञान होने पर भी प्रत्यहम अनुष्ठान समाप्य अंतरालक्षण से बलादेव समय ध्यावृत्य थे बल प्रयत्न पूर्वक समय ध्यावृत्ति करेगा बीच में भोजन काल में कर्तृत्वादि बुद्धि आ गई फिर हटा दिखा करके अभ्यास करेगा साधन करते ना बैठी कर फिर निध्यासन करेंगे हम ब्रह्म आत्मधी आवृत्ति करेंगे तो हेतु के साथ अनर्थ निवृत्ति ऐसे कहते ये जो इच्छा से ज्ञान कर लेगा ये संभव नहीं। कर्म कर्म छिद्र सुकुर्वन्ती ये पि सम्यक धियम बलात् कर्म छिद्र सुकुर्वन्ती ये पि सम्यक धियम बलात् नूनन्ते नासिकाग्रेण वीक्षन्ते सूर्यमण्डलम् येपि बलात् कर्मच्छिद्रेषु सम्यध्यं कुर्वन्ति ते नूनं नासिकाग्रेण सूर्यमण्डलं वीक्षन्ते चक्षु से तो देखेंगे नासिक आग्रह सूर्यमंडल देखते हैं कर्म छिद्रेशु बलात् समय ध्यान करते कर्म करते बीच बीच में बैठ करके समय ध्यान कर लेते हैं वो इतने संभव नहीं तो ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं कि बलात् कर लेगा ज्ञान से इच्छा कर्तुम अशक्यतुम साधयती इच्छा से नहीं हो सकता वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र नहीं ज्ञान नितंत्र लोकबन्हिवत अनन्य ज्ञातृकत्वाच्च प्रत्येक ज्ञान से सर्वदा नहीं ज्ञानम वस्तुतंत्रम लोकबन्निवत नितंत्रम नहीं, नहीं गलत हो गया। वस्तुतंत्रम हाँ नहीं ज्ञानम वस्तुतंत्रम नहीं ज्ञान वस्तुतंत्रम ज्ञान वस्तुतंत्र नहीं ज्ञान नूतंत्र ज्ञानम वस्तुतंत्र नहीं नितंत्र वस्तुतंत्र ज्ञानम नहीं नितंत्र वस्तुतंत्र ज्ञानम नितंत्र नहीं लोकबनिवत लोकबनि जैसे स्वभाव लोक गौतम अग्नि उपासना नितंत्र है। इसी प्रकार ज्ञान पहले करना ज्ञानम वस्तुतंत्र नहीं नितंत्र लोकबनिव नितंत्र अनन्य ज्ञातृकत्वाच प्रतिज्ञान से सर्वदा प्रतिज्ञान तो हमेशा है। अनन्य ज्ञातृकता स्वयं जानता है स्वसाक्षी का ज्ञान अहम अस्मि करेंगे वो हमेशा रहता है। ज्ञानम ही वस्तुतंत्रम न पुरुषतंत्रम द्विलोक अग्निदृष्टियता पुरुषतंत्र न तथा आत्मधि अस्वभाव लोक गौतम अग्नि अग्निदृष्टि का नान अग्नि में वो तो पुरुषतंत्र है किंतु ज्ञान वस्तुतंत्र पुरुषतंत्र नहीं। अन्य कहते हैं ज्ञान वस्तुतंत्र पुरुषतंत्र नृतंत्र न आत्मधियो व्यवहार दशाएं सदा स्वसाक्षी साक्षीकत्वाच व्यवहार काल में सदा स्वसाक्षी का आत्मज्ञान मैं हूँ ये ज्ञान है लौकिक ज्ञान न कर्तव्य अनन्य ज्ञातृकत्वाच प्रतिज्ञान तो अनन्य ज्ञात स्वयं स्वसाक्षी ज्ञान है तथापि सा ना अज्ञान ध्वंसिनी लौकिक अहम ज्ञान अज्ञान निवर्तने संसार अनुदय प्रसंगात लौकिक यदि ज्ञान अज्ञान ज्ञान सतति अज्ञान निवृत्ति का होती संसार नहीं होना चाहिए। अतो ज्ञानम अनिवर्तकमेव ज्ञान निवर्तक नहीं साधि आत्मधि न ज्ञान ध्वंसिनी आत्मज्ञान अज्ञान ध्वंस ध्वंसिका हो संसार नहीं होना चाहिए। न चा निवर्तक ज्ञानम प्रत्यंग मोहस्य युज्यते स्वानुभूति विरुद्धत्वा दग्ने दाहादि बोधवत् ज्ञानम प्रत्यगमोहस्य अनिवर्तकम् न युज्यते ज्ञानम प्रत्यगमोहस्य अनिवर्तकम् इति न युज्यते पूर्वपिछि कहेगा ज्ञानम प्रत्यगमोहस्य निवर्तकम् अनिवर्तकम् सिद्धांतिगत इति न युज्यते स्वानुभूति विरुद्धत्वात् ज्ञानी के स्वानुभूति विरुद्ध है। अग्निदाहादि बोध अग्निदाह से दाह का बोध जिस प्रकार अग्निदाहादि बोध के समान स्वानुभूति विरुद्ध होने से वो अनिवर्तक इतने न अग्निदाहादि विरुद्ध एक नंबर स्वानुभूति तो ज्ञानी विरुद्ध हो गया अग्निदाहादि बोध होता अग्नि का बोध अग्निदाह बोध स्वानुभूति सिद्ध है। अग्निदाहादि बोध अग्निदाह का जो बोध होता है ज्ञान ज्ञान अनुभूति सिद्ध है हैं वो अनुभव जैसे स्वतः सिद्ध है उसका कोई बाधक नहीं है स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार स्वानुभूति विरुद्ध अनुभव कोई कहेगा अग्नि न दहती जल न शीतलम वह स्वानुभूति विरुद्ध है अपने अनुभव से विरुद्ध है। इसी प्रकार अज्ञानम अज्ञान का निवर्तक नहीं ये अज्ञानी का अनुभव विरुद्ध है। अग्नि न दाहक जल न शीतम इत्यादि प्रयोगे सति अग्निर्दाहकत्वम अंबस शैत्यम इत्यादि स्वानुभवादेव ये तो अनुभव सिद्ध है बाधवत जो शब्द कोई कहेगा नहीं कह अग्निदाहक नहीं होता है तो अनुभव बाधक है। इसी प्रकार विद्वान के अनुभव बाधक है ज्ञान निवर्तक नहीं अनिवर्तक इसका बाधक है। स्वानुभवादेव बाधकवत आत्मदेश तद अज्ञान अध्वंसी नीति गिर शब्द विद्वत अनुभव विरुद्ध, विद्वत अनुभव विरुद्ध है, अनुभव अनुभूति विरुद्ध, स्वानुभूति में सप से विद्वत अनुभव लेना है। टिप्पणी क्या दे है, अनेन वार्तिकार से जीवन उत्तर तो व्यज्यते, विद्वत अनुभव सिद्ध, विद्वत अनुभव सिद्ध कौन से क्या है, विद्वान ज्ञान को सिद्ध होता है, ज्ञान वार्तिकार से जीवन उत्तत्व व्यज्यते, वार्तिकार जीवन उत्तत्व है, विद्वत अनुभव सिद्ध। और कहीं भाष्यकार भाने कहा अनुभविदम कथम एक अनुभव अन्य निराक्रियते, भगवंत भाष्यकार ये आप तम अंगीकुरती तान प्रत्याग करके, जहाँ या ज्ञानी के लिए ऐसा व्यवहार तो ज्ञान होने के बाद वैसे व्यवहार होता है, निराकरण क्या है तथा पूर्व व्यवहार नहीं होता है, अद्वैत भान नहीं होगा, शरीर नहीं रहेगा, ज्ञान होने के बाद सद्यपात हो जाएगा, यदि एक अनुभव अपरेण कथम निराक्रियते, स्वयं ज्ञान हुआ शरीर रहता है, ज्ञानी देखता है, और दूसरे कहेगा कि ज्ञान होगा तो शरीर नहीं रहेगा, कैसे निराकरण करेगा। यहाँ भी इस प्रकार ये जो टिप्पणी देते विद्वत अनुभव विरुद्ध, विद्वत अनुभव विरुद्ध होने के कारण ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं, ये अनुभव विरुद्ध अर्थात तो अनुभव उनको ही ओ, एक जीववाद तो मुख्य है, व्यवहार काल में नाना जीव मान करके सब शास्त्र विचार चलता है, तो जो जीवन मुक्त मानेंगे ना उसी को ले करके जाना जीववाद सिद्ध होता था, नाना जीववाद मह करके जीवन तो सिद्ध है, और व्यवहार काल में उसको ले करके भी व्यवहार शास्त्र में हाँ तो नाना जो पारमार्थिक नहीं है, तो जो व्यवहार को लेकर के जहाँ शास्त्र में चलता है उसके अनुसार जीवन उत्तत्व है, पारमार्थिक देखेंगे तो व्यास आदि भी कोई नहीं ज्ञानी होते तो फिर हाँ हाँ